chinchilla. My ass goodbye. Feel good. Are you satisfied? Do you feel like suicide? You should. Is your conscience alright? Does it plague you at night? Do you feel good? Feel jees, jees. Miksei näistä kuulu nyt mitään? Mulla ei kuulu ketä ollenkaan. No niin, täällä taas. No niin, nyt kuuluu. Jee. Joo. Underground Humina. Jälleen kerran, joo. Tervetuloa. Ja tuota noin, sehän oli Queen, Dead on Two Legs ja Dedicated to. Ja saatte sitten itse päättää, kelle omistettu. Joo. Aha. Joo, ekalta levyltä. No, kuunnellaan Lindholmin Davea sitten. No Davea, joo. Punainen blues-levyltä kappale Rakastuneet. No niin. Kansas uin kuutamo, sun kansas hyppään aurinkoon. Sun kansas tee mitä vaan, kauneus kattamaan. Sä käännyit hetkeksi pois, pieni kylmyys osui sydämeen. Sit käsi kohtas olkapään. Olin kokonainen taas. Ei mahdu muita tähän maailmaan. Ollaan poissa ja hymyillään. Mikään ei pysty loukkaamaan. Kukaan ei pysty erottamaan. Kansas uin kuutamo, sun kansas hyppään aurinkoon. Sun kansas tee mitä vaan, kauneus kattamaan. Ei mahdu muita tähän maailmaan, ollaan poissa ja ymmyllä. Mikään ei pysty loukkaamaan. Kukaan ei pysty erottamaan. You've been riding shining like a peacock, that's your style. Keep on jiving. Keep on jiving. Now I remember the days in school. There wasn't a time when you didn't treat me cruel. But wait till I get my hooks into you. I'll show you what a fisherman can do. Nonni. Joo. Siinähän oli Bob Marley and the Wailers. Kyllä vain, kyllä vain. Ja Riding biisi. Mä haju vielä perässä kuule. Niin. Kyllä, näin vanhaa kunnon Bobia. No ei ole hetkeä soitettu. No, kyllä. Ei. Ei sit nyt kauheasti ole, kun mä soitin yhden biisin, mutta... Okei. Joo. Voi olla tämän vuoden puolet kuitenkin. Oho. Joo, kyllä, kyllä. Mutta. Sitten tapahtunut jotain niinkin uskomatonta, että mä oon unohtanut jotain. Nonni. Ei tai tullut välttä. Myöhässä. No niin, voi olla. Vaihtoehtoja on monia. No, kaksi. Joo. No niin. Mä uskoisin siihen unohtamiseen kuitenkin. Joo. No mutta seuraava vuoro on Fossiilit. Okei. Ja biisi on nimeltään Helpolla. Helpolla. Haluu päästä helpolla, välttää maasi semmosel hommalta, sanottaa biisi pari. Ihan vaan se lausee takin, pitää aloittaa alusta, kun on käyttänyt kaikki lisät. Vanha riimikirja rautta, toista samat virheet, ime taas. Pari keukollista pilveä, nostaa käden kattoo, huuta fossiilit on himmee. Ruumut paukkuu päälle ysäri vinkuu. Pörinä basso ja omena kiljuu. On pysyttävä radalle, ettei raites pääse kirskuun. Unohdettava virkuu, pysyttävä hengaamas, perse auki, vaikke päälle nää kyllä tilateesta nautin. Ei olla muututtu, ei olla muuttumas, fossiilit pysyy ostarilla juurtumas. Halutaan päästä helpoa tehdä tällaista räppiä, tällaista räppiä, koska tää miellyttää ämmi, miellyttää ämmi. Halutaan päästä helpoa tehdä tällaista räppiä, tällaista räppiä, koska ei siedetä trappii, ei siedetä trappii. Psykoosi tekee mielellään helppoa räppiä, tyyli on suoraan ysäriltä. Tämä toimii yössä ja päivällä, piti on taas taattua rekkuun laatua. Fossiilit jatkaa samalla vanhalla kaavalla, koska ollaan liian vanhoja oppimaan uusia temppuja. Puotila Beijarea on mesta, missä edelleen hengataan. Nykyisin on vielä studio oman valtakunnan rannassa. Vaikka omistetaan koko maailma, ei leveillä sillä. Tää on enemmän hauskanpitoa kuin työtä. En ole kiristämässä vyötä, enkä pipoa. Enää lihavasti, koska olen lihava. Halka päästä helppo tehdä tällaista räppiä. Tällaista räppiä, koska tää miellyttää ämmi. Miellyttää ämmi. Halka päästä helppo tehdä tällaista räppiä. Tällaista räppiä, koska ei siedetä räppiä. Ei siedetä räppiä. Nonni, sinnehän se meni. The Sensational Alex Harvey Band, Roman Wall Blues, levyltään Candy. Ja se oli vuodelta 1969, mikäli kiinnostaa tietää. No, tuli nyt kertoneeksi tämän joka tapauksessa. Nyt kaikki tiedämme sen. Kyllä. Ensi viikolla. Tieto on valtaa. Joo, soitetaan satunnaiselle kuulijalle ja kysytään tämä. Joo, muistaako hän? Miltä niin. Vuodelta oli Alex Harveyn kappale Candy? Joo. No niin, mutta siirrytäänkö seuraavaan kappaleeseen? Näin tehdään, siitä vasta Foreigner. Jaaha. Okei, okay, joo. Juu. Siellä kaipaillaan. No I niin. Need you. violent J. I breathe toxic fumes and throw my lungs up all over your brand new patent leather penny loafers. You fuck, I'm too dope. I got sick ass sewer sludge stuck in my throat. And I live in a big pipe on Sug Island. So stop by and have a ball of rust, you fucking bitch ass faggot. Faggot. You bitch ass faggot. I'm in a southwest Detroit Delray. In a city ghetto street gang. I got people who want me dead. But every time they run up on me, I get scared and my skull explodes all over those motherfuckers. Sometimes I get hungry, man, but it ain't nothing in the box but a brick sandwich. So I start hurting that motherfucker and I chew on that bitch till my jaw breaks, which don't fade me. Cause I'm a hoodlum, and I don't exist to you fucks. You fucks. You green grass fucks. Fuck me and I'll fuck you, fucker. We coming, motherfucker. We coming to get ya. Coming to get ya. How you see me is what you get. It's on you, how you see me is what you get. Carnival of carnage is coming. How you see me is what you get. I was smoking good in my bed. Woke up to find my brain fell out my head. Stuffed it back in with a screwdriver. I'm that much liver. I can walk on my hands on a tight rope, but then I always fall. Southwest is in the house. No niin, no niin. Siinä oli. Mikäs toi nyt oliko? Joo. Mä en edes kuulu. No niin justiinsa, sekin vielä. Joo, se oli Insane Clown Posse. Noin. Ja In the Haug. Beverly Kills 50187 levyltään. Joo, semmonen. Jaha, jaha. Seuraavaksi jotain aivan muuta. Siinä niin vastaa orkesterin nimeltä Eleven Sun. Jaha. Ja kappaleen nimi on Follow the Smoke. Nonni. Laula nyt. sinnehän meni. Budgie. Never turn your back on a friend -levyltään In the grip of a... Mitäs se nyt lähti tuosta nenä edestä? Tekstit. Perkele, perkele. P. No, mihin se nyt hävisi? Just näin. In the grip of a Tyre Fitters hand. Noni. All right. Jep. Se oli siinä päivän poksaukset. Joo, seuraavaksi vuoro on George Baker Selection kappaleellaan Little Greenback. No niin, sitä ei ole kuultu kuin muuta. Kierrot elämätavat, ihmiset talloa toisiaan niinku päättömät kanat. Taistelu on vallasta, vai vahvat voittaa. Ja ilman silmän kusemista on turhaa edes koittaa. Allistaminen on heikkoutta, voima vale puhussa. Mut se ei tunnu kiinnostava ketä juhla humussa. Vallan pauloissa kaiken keskipisteenä. Ilman turja tunteita etenemisen esteenä. Piennä peloteltuja, paska housuja. Jotkut johtajina maksaa takas samia traumoja. Onhan niille nimikin, vitu psykopaatit. Oma etua tavoittelevat tunneautomaatit. En syvyttä setti senttiä, pelkiä kuoria. Systeemi kätyreitä, eliitin huoria. Asena keppi, vittu porkkana. Kaiken kukurastit koittaa väittää ihan pokkana. Ei oo varaa, ei oohan sitä samaa. Ei oo varaa, ei aika eikä rahaa. Ei oo varaa omi ratkaisuja tehdä. Ei oo varaa, se on sillä selvä. Ei oo varaa, ei oo sitä samaa. Ei oo varaa, ei aika eikä rahaa. Ei oo varaa omiin ratkaisuja tehdä. Ei oo varaa tähäks meidät luotiin, mahtumaan muottiin. Kiire joka paikkaa, vinguttamaan muoviin. Suurin osa valuutasta jo luomisvaihees velkasta. Hyvin yksinkertaista, näkymätön raha muuttuu todelliseksi vasta. Kartellien kassas, ison pomon patsas, ei kansalaisen safkas. Mun pitää elää tuhdisti, pitää elää isommin. Saisko vielä lainaa, et pääsisin kisoihin. Naapurilla on memari ja sitä hänen siedä. Mun pitää olla parempi, vaikka en etunime tiedä. Yli töitä, yli syönti, sydäs kipaa pari lyönti. Toinen jalka haudassa, karuselli pyöri. Eletään kun keretään, nyt uraputkes edetään. Yhtä köytä vedetään, mut täysin eri suuntiin. Lapset saa huutia ja ämmä jotain kiljuu. No siinä on ero paperit, mä lähden vetään pirtuun. Jokainenhan tietää mistä maailma on tehty. Kuusi päästä profetojen propaganda laivo pesty. Tehty mitä voitu, mut maailma sut noituu. Olotila, mielentila, vaihtelulla kaikki hoituu. Viina juomisellahan puolet pois poistuu. Just niin ja kaikki vittu sama paska toistuu. Päivästä toiseen esitään rohkee. Mielit pitää saman vakion ja skippan kohme. Koska visi ei jäänyt, ei edes mummi hanges. Alkoholipitoisuus mitataan prosenteissa sekä promilleissa. Niinku muil junteilla näissä aivotuksissa ei oo varaa tunteilla. Millä vittun tunteen niitä on koskaan ollutka. Paitsi yhteiskunnan epäkohtia kohta. Synkät on tarinat ja virastojen salat. Sairas maailma, sairat elämäntavat. Ei oo varaa, ne jauha sitä samaa. Ei oo varaa, ei aika eikä rahaa. Ei oo varaa oma pää muka tehdä. Ei oo varaa. Ja se on sillä selvä. Ei oo varaa, ne jauha sitä samaa. Ei oo varaa, ei aika eikä rahaa. Ei oo varaa oma pää muka tehdä. Ei oo varaa. Betonia, muovia, sähkölinjoja, toimistot täynnä tapavia, bisneslinjoja, helvetin päteviä, imeliä, kaikki tietäviä, mut loppupeleissä ihan narussa vietäviä. Ei osaa ottaa rennosti, ei edes salassa, päivästä toiseen pelon betonikengät jalassa. Elämä on kisa, jos on pakko pärjätä, maksimoida voitot ja heikompia härnätä. Ja vaikka pelikenttä on kuin runsauden sarvi, leikki loppu lyhyen kun iskee heinä sirkka parvi. Voitot kyllä kelpaa, mut kuka kantaa vastuu, jengi kahlat usein. Niin et korvatkin jo kastuu ja peli ei pysty katsoa, ei tänään eikä huomenna. Värsä olo ois sun egollesi kuolema. Eikä raunioista muuta enää löydykään. Oot liian syvällä, liian sairas nöyrtymäs. Siinäpä sairas maailma fiittaamassa Adebisi ja Konna, Mac Bueno ja DJTATC, 0G-levy, näin. Jep. Joo. Mitäs? Sitten rockia. Rockia, barokkia. Drive In on orkesteri ja kappaleen nimi on Eproglio. Jaha. Jaha. Who died for something he really loved. I had a friend who stood for none of the above. I had a friend whose experience was riddled with scars, who got drunk one night in the trunk of Louis P's car. I had a friend who'd love to scare you, as was his affections, and tremble you did because you weren't worthy of his friendship. I had a friend, but now he's stranded on the Mason Street exit, and sometimes I'm jealous because I'm still at the intersection. I had a friend whose heart was too heavy to hold, yes, there's blood on the median like a boat without oars. There are no words. Winter after winter, as the days go one by one, the cloudy morning haze turns to a velvet sun. The years I've seen them come and go at such a pace, they make the leaves of green reveal an ugly face. No niin, se oli Mendelbaum ja Days Gone By. Ja right. Orkesterin nimikko levyltä. Jees, jees. Okei. Okay. Joo, mitäpäs sitten seuraavaksi rykäiset? Tota. Four Skins. Ja kappale on Evil. Evil. Breaking arms late, smacking fights and drinking it. Get a knife and you're in the bank. Kick your bones until they break. I'm evil, evil, evil, evil. Evil, evil, evil, evil. I'm evil, evil, evil, evil. Evil, evil, evil, evil. Jump up now and plunder it. Kick me bad until they make. Throw your body full of. Näin, Rat Face kappaleellaan Mentally Ill. Mahtavaa. Joo, juu, semmoista. Mä olikin kuulevina jotenkin, että oli tuttua ääntä siellä taustalla. Joo. Joo, tai pinnalla, miten vaan. Mutta sitten vähän seuraavaksi erilaista musiikkia meille tulee esiintymään. Night Sun-niminen orkesteri. Levyllään Mourn, niin on kappale Got a Bone of My Own. Näinpä näin. Luinen tyyppi. Thank you.

Noin. Siinä oli Delirium Deluxet kappaleellaan Requiem for a Dream remixet levyltään. Joo, sellaista deliriumia ja hulluutta liikenteessä ja hieno ilmakin on. Kyllä vain. Melkein kuin olisi kevät tulossa. Niin, no eiköhän tätä paskat vielä muutu, kuule. Aivan totta. Maaliskuun vasta alkoi. Ja mutta voi leikkiä kevättä jo nyt. Niin voi, hetken. Niin. Mutta leikitään seuraavaksi joku biisi. Joo, leikitään Dischargein tahtiin. Jaha. Ja Spoils of War on biisin nimi. Yeah. No niin, siinä lisää musiikkia deliriumiharrastajille. Kyllä, kyllä. Siitä vastasi orkesterikin sopii hyvin teemaan. Suicide ja kappale oli See You Around. Joo, aika moista. Kyllä. No mutta sitten vähän erilaista seuraavaksi varmaankin. Joo, laitamme soimaan orkesterin nimeltä Benedictus. Ja Maatuska on kappaleen nimi. Selvä. Thank you. Oi. Juu, se oli Steven Wilson ja Follower-biisi ja The Future Bites-levyltä, joka ilmestyi tänä vuonna juuri tuossa. Ai jaha. Joo, ihan tuore materiaalia. En mä tiedä monelta, mutta tämän vuoden puolella. Jep. Jep. Niin. Kuunnellaanpas no niin. Mars Voltaa sen jälkeen. No kuunnellaanpas vähän. Joo. No seuraavat 5 minuuttia, jos onni käy myötä. Hyvin. Kyllä, kyllä. Mutta joo, Pisa Kiss on tämän kappaleen nimi. Olkaapa hyvä. Joo, ei me nyt sitä Mars Voltaa paljon kuunneltu sitten. No ei näköjään. Sen niin. Takia siitä onnesta mainitsin biisin alussa, mutta sitä nyt ei sattumoisin ollut tällä kertaa. Ei osunut nyt oikein fortuna kohilleen, mutta seuraava. Rick Water tuli siihen pelastamaan niin. Viime hetkellä. Kertomaan siitä. Kappaleella Super Frustration. Niinpä, kuvaa hyvin tunnelmaa, kun levy ei toimi. Näin on. Jep. No, mutta sitten. Ei muuta kuin kympillä kehii. Artsi kertoo. Kymppiä riittää. Kymppi riittää, näin on. Ja Artsi meille kertoo miten. Aha. Go! Kaveri naureskeli toimistosiivojille, joita sen työpaikassa käy. Ne tulee siihen sun työpisteelle ja on niinku sua ei olisi olemassa. Ne pyyhkäsee rätillä muutamia pintoja. Ne ei varmasti liikuta yhtään vittu mitään esiin, että siinä pöydällä. Ne pyyhkäsee niiden ympäriltä ja heilauttaa rättiä näppiksen päällä. Sitten siivoja poistuu, napit korvilla johonkin muualle. Seuraavan näppiksen, seuraavan monitorin, seuraavan rytökasan tykö. Rätti kädessä, kärryt perässä, katse pitkänä, koti tulevaisuuden hautaa. Aaaaah, saatana! Omistautuminen kohtaa korvauksen täydellisesti. Kympillä tunnissa tulee puhdasta. Kympillä tunnissa tulee puhdasta. Aivan mahtavaa nosta aamuisin duuniin. Lähtää etsimään osoitetta, jossa mua tarvitaan johonkin hommaan. Vuokrattuna töihin parittaja soittaa, kertoo missä lihaa tarvitaan ja vuokrahuora laahustaa bussiin. Ei mulle tarvi edes maksaa, laita fyrkat liikkeelle sinne paritusfirmalle. Ei musta tarvi olla vastuussa, eikä musta tarvi kiinnostua, ja se on oikein. Mua kiinnostaa vittu ihan yhtä paljon. Sä et maksa mun palkkaa, mutta mä tuun hoitaan sun duunis. Miks mua kiinnostais? Mä vihaan sua ja sun töitäs. Tahdon painua vittuun heti kun kehtaa. Tässä kuristuspannassa lukee 10 euroa tunti. Meikä aikoo olla täällä tuntien mukaan. Ei paljoa työt, vaiheet ja niiden syyt kiinnosta. Ei nää mun duuneja, ei tää mun työpaikka. Mun työ on totella sitä sihteeriä, joka ilmoittaa osoitteen. Ja mä heilun täällä vittu kelloa vastaan. Haluun kotiin vetämään käteen, miettimään viinanhimoa. Toivomaan, että sais vedettyä henkeä. Ei siis kuvannollisesti, vaan ihan vittu tosissaan. Saispa happea! Olispa semmonen elämä, joka ei tunnu siltä, että on muovipussi päässä. Että jos tässä on pakko perkele kuolla tähän paskaan, niin onko pakko kuolla näin nujerrettuna? Tämä on suoraa sotaa mun elinvoimiani ja elintahtoani vastaan, saatana. Mutta ketä tässä pitää vetää turpaa? Ketä pitäis puukottaa? En tiedä, saatana. Muovipussi päässä, sohvalla, juomassa kaljaa. Oispa pilveä tai parveke semmosessa kerroksessa, että kuolis ku hyppää. I can't afford to lose you. Who do what you do? You're the tip of the fucking spear. Who's gonna hold back the animals? I'm at a strange point in my life. My spirit ignites. I'm destined for heights. My soul's on a quest for the light. I'm under pressure, but the time is right for me to look inside of myself. Time passes by every night, I'm searching for answers. Meanwhile, my faith is a prize, and my neighbors are looking at me with hate in their eyes. Grinding their teeth, the streets filled with death and lies. We're set up to die, but we plant seeds to rise. So when the day comes, pray some miracle will keep you protected. Some of us have gotta go, but you know we expect it. I gotta believe from all that I see, there's something better than this, whatever it is. I need it quick before my feeling is gone. Maybe my feeling is wrong, but I'll embrace it like a beautiful song. I feel something strong coming along. I can't explain what it is, but I'm relaxed and my mind is calm. Like I'm getting a message from God. Believe in the cause, no one believes in the laws. The reason the straw breaks, a soul is lost. I'm searching for my soul in the midst of all this insanity. Out of vanity, my home is a war zone. Calamity, randomly tragedies happen, I'm sick of this life. I'd give it in a minute if it could free us from strife. Got a bond with my new brothers, who were teaching each other survival. Our mothers would be proud of us when the day comes and we rise to the height of our faith. And nothing could touch us, no fear among us. I'm out of peace inside of my head. The life that I led, it left me for dead and lost on the path that I tread. I've laid so many to rest, from family to friends. And we pretend it doesn't happen, but when will it end? Take needs to be done, so I will greet you all with a hug. Thank you for calling Blazing Dragon Restaurant. May I take your order, please? No niin. No niin, se oli Cypress Hill ja fiittaus oli Everlast. Kappale oli Take My Pain. No niin, semmonen. Joo. Joo. Kyllä vain. Juu. Ja tommonen reilu 50 minuuttia aikaa, joten käytämme siitä seuraavat 4 minuuttia 51 sekuntia Eddie Brickell and the New Bohemians -yhtyeen parissa esittävät kappaleensa What I Am. No niin. Kyllä vain. Tuleeko se vastauksia vai onko tuo pelkkä kysymys? No, kuuntelemollahan se selviää. Okei. Bye. niin. Joo, se oli Rearmed-niminen orkesterikappaleellaan Dead Trap. Joo, okei. Sitten ihan erilaista meininkiä tulee herra King Tubby, King Tubbies. Ja King Tubbies meets Scientist at Dub Station -levyltä. Joo. Okei. Okay. Joo, Ravin Dub. Että semmoista dub-musiikkia. Musical selection come to rock the nation. To rock the nation on with a diversion. Third Man Down. Joo. Kappaleellaan Rude Awakening. Ai selkäpoloinen, mut joo. Joo. Ei sen kummempia. Semmonen se. No kyllä, mutta kyllä, oli niin hyvä biisi, melkein alkoi jo tuossa King Tubin päällekin, mutta joo. Huomasin. No, tämä oli tämmöinen huliremiksi sitten, niin kuin sanotaan. Sovitaan näin. Mutta niin. Joo, seuraavaksi tulee sitten Murderer-kappale, jonka esittää Dub Incorporation, levyltä Diversité. Joo, mutta nyt päästetään murhaaja irti. Niin, pistetään vielä vapaaksi. Hey, yo. C'est une chance pour tous ces policemen face aux jeunes des quartiers, no man. On prête contre la violence et pour l'unité. You're right, yo. So highly, highly, highly. He's a musical murderer. Them a lyrical murderer. So why? Why murderer, murderer. Mon peuple qui porte, j'ai peur qu'il soit déjà trop tard. Hey, y'en a murderer, murderer. Ça se le tient drôle en pleine manne. Why murderer, murderer. On lève un doigt en l'air contre ces vendus, tous ces parias. Car si j'ai pris ma plume, c'est que j'ai besoin de voler. De sortir de la brume des usines et leur fumée. Entre le marteau et l'enclume, j'ai parfois besoin de respirer. Non, je n'ai jamais une thune, mais j'ai en moi de quoi vibrer. Car le reggae music entre dans tous les quartiers. Les MC ont la technique pour faire bouger dans les soirées. Ni les tarnes, ni les flics ne pourront en empêcher. On le fait pas, je politique, mais on revient pour les clasher. Said, oh, hey, oh. On se bat pour la paix, voyons, se bat pour la justice, l'égalité et l'unité. Oh, hey, oh. Maintenant, c'est pas la contre-état. Aujourd'hui, tout le monde est armé, mais comment cela va terminer? Give the murderer, ja. Murderer. Aïe. Quand ils déboulent chez moi avec leur flingue et leur téléphone, ça fait murderer, murderer. Mon peuple qui plonge, j'ai peur qu'il soit déjà trop tard. Aïe. Murderer, murderer. Ja. Ça c'est une cadre en or, blé, le ma'na, y'a trop. Why, murderer, murderer. On lève un doigt en l'air contre ces vendus, tous ces parias. Mais on a ce qu'il faut, boy. Lyrique c'est décibel au kilo, boy. Voilà ce qui pousse dans nos ghettos, boy. De Saint-Étienne jusqu'à Soweto, Lord. So look and say, mais c'est chaud, boy. Les gens sont de plus en plus parano, boy. Touriste fâché, pas chaud dans les métros. Regarde bien derrière ton dos, ils peuvent en vouloir à ta peau. Voilà ce qu'il dit dans les journaux, sort mes signes, yo. Yes, me, you happy, that shoot, trajou, l'artil, un dit de l'eau, bidoulet. Why murderer, murderer. Mon peuple qui pleure, j'ai peur qu'il soit déjà trop tard. Y en a murderer, murderer. Ça se rend qu'un drôle en pleine manne. Why murderer, murderer. On lève un doigt en l'air contre les vendus, tous ces parias. Right. KOMLN reviennent chanter sur les sons d'Atagain. Ça commence par K, comme l'an comme le lion pose des tracas. Car pour faire mon raga, pas besoin de certificat, donc je pose mes mouilles. La voix qui t'emmènera tout là-haut, qui envoie mes taux politiques au bien au fond, le voilà ce qu'on sème. C'est le reggae music que l'on aime. On ne voit aucun problème à dire fuck au système, passe-moi le L. Ça doit me sent pousser des ailes, donc je peux pas rester telle qu'elle à me dire que la vie est belle, donc je reste là. À me lamenter et dire que j'avance pas. Passe du temps à pas graver des projets pour Africa, ma voix je suis saine. C'est quelqu'un sous le système, je te m'amène. Trop de problèmes, trop de haine, mon nom c'est KOMLN. Give la murderer, murderer. Aye. Quand ils débouchent chez moi avec leur flingue et leur débat, ça fait murderer, murderer. Mon peuple qui pleure, j'ai peur qu'il soit déjà trop tard. Y'a la murderer, murderer. Ça se l'une qu'un drôle en pleine manne, y'a traf tard. Y'a la murderer, murderer. On lève un doigt en l'air contre ces vendus, tous ces parias. Y'a la murderer, murderer. Quand ils débouchent chez moi avec leur flingue et leur clébard, ça fait murderer, murderer. Mon peuple qui pleure, j'ai peur qu'il soit déjà trop tard. Y'en a murderer, murderer. murderer. تزرن كان ورناهم بلا معنى يطرف الطريق. أنا murderer, murderer. Whoa, whoa. Yeah, la la la la la. كتشيني روح نكيد القيمة. كتشيني روح نكيد القيمة. Anal Thunder-kappaleella Let Me Bleed. Joo, all right. Hieno kappale. Joo, liittyy jotenkin tuohon viesti, kuvaviesti. Tuli juuri itselläkin mieleen, mutta joo, sitä en voinut tietää vielä, kun valitsin tuon kappaleen mukaan otettavaksi. No niin, anyway. Koska ei voida sitä kuvaa nyt esittää, niin laitetaan seuraava kappale. Voidaan pantomiimina. Kyllä, te kuulette se hyvin. Mutta seuraava te kuulette paremmin. Sleepy John, saman nimiseltä levyltään, 4. biisi. Ja niin, mä en tiedä mitä lohikäärmeillä on tekemistä, mutta Dragons on biisi. Mm. Niin joo, ja liuku ylös, niin kuullaankin. Hei. Castles, the nights made. ways to be saved. The sheriffs come their way. Kahviin ja pullaan. Marmattiin asusta, hajusta ja jutuista. Ovat muka rasvasempia kuin sellin huoltsika monttu. Elo on ehto puolella, ei pitäisi nirsoilla. Tämä hidas viimeiseksi jäädä saattaa. Lähe humpalle, tuu jenkalle, tuu tänne parketille. Se on ehkä vanha fraasi, mutta tähän just sopiva. On taku aikas, jommessa, huoltokirjasta puuttuu sivuja. Viimeinen käyttöpäivä viime vuosi saada huolella. Lisäriivejä laittaa. Elo on ehtoo No niin. Humppaa, humppaa. Sepä oli eläkeläiset, se. Niin. Kyllä, ja pilattu humppa oli kappaleen nimi. Viimeisimmältä täyspitkältä Humppa of Finland. Muutaman vuoden takaa, en muista tarkemmin. No niin, mutta nyt ei sitten taas humppaa. Ehkä yksi biisi riittää erittäin hyvin. Joo. Nyt tulee Sarofein et Smoke, tai And Smoke, saman nimiseltä levyltään. It's Love laulaa tämä. Mm. Okei. Jep. I'm upside down, but I'm 10 feet above ground. Don't send for the medicine man, because I think I understand. I really don't know for sure, but I don't think it's got a cure, it's love. Well, I'm feeling good. Don't know why I should. But the sun is shining bright. There's something wrong with me here. Oh, but now what could it be? There ain't no one to blame, but I think it's got. But one thing I didn't discover, it's love. Well, don't you know that it's love? Well, don't you know that it's love? It's love. It's love. It's love. Marilyn Monroe, the Reagans had a secret the public couldn't know. And Winter Land, his wife was blinking a kid, and he couldn't let anyone know what she did. The voters couldn't know about Nancy and Sid. I'm sorry, dear, but this is how it's gotta be. We gotta cut the groupie and frame the junkie. No one cares about Nancy's function, and Sid'll be on Rikers in the dungeon. If you wanna be the first lady, you gotta get rid of Sid. star Sid Vicious is dead after taking an overdose of heroin last night. Police say his death was an accident. They know the drugs. I want to have fun. Any kind of fun, just fun. Wake the fuck up. Wake the fuck up. A confirmed heroin addict, he was at least controllable after a fashion. Heathley didn't do it for Jodie Foster. He was a Pistols fan and a punk rocker. He wanted revenge on the first lady, but instead he shot Ray and James Brady. Now everybody knows that Mrs. Megan did, so Sid never killed Nancy. No niin. Jep. Se oli No Effect, se. Ja tota, Sid and Nancy oli kappale. Jaha, jaha. Kyllä vain, kyllä vain. No niin, siinä oli hieno tarina joskus aikanaan. Ja seuraavaksi no tuleekin Specials. Joo, okay. Sikäli liittyy Sid ja Nancyin, että eikö Sid ollut Englannista ja nämä Specialsitkin ovat Englannista. Joo. Se siitä. Joo. Aasin sillasta. Aasit kulkivat yli ja seuraavaksi tulee kappale Do Nothing. Olkapa hyvät. Only Niin. No niin. Lähetysaika alkaa vähitellen tässä hiipua loppua kohden, joten viimeiset minuutit käytämme musiikkiin. Mitäpä kyllä olisi tarjolla? Daymares-niminen orkesteri. Okei. Ja tämänkin levyn on joskus saanut Faktorissa. Muistaakseni siis julkaistu minun syntymäpäivänäni, mutta ne samana keikalla vuonna. Ei sen. Ei. Niin, just näin. Mutta ne oli keikalla kuukautta ennen kuin oli. Niin. Levy julkaistiin. No niin. Ja. Ei kai siinä sen enempää. No, soita. Kuunnellaan Daymaresia tähän loppuun ja Suicide Watch on kappaleen nimi ja näillä mennään tällä viikolla. Jep. Ensi viikko tulee jotain taas musaa vielä sieltä, mutta juu, ei kummempi. Palatkaamme asia. Joo, heippa. Tere. Kaduttu puhdistaa elämän vihreä seikkailu. same. So hey, hey, honey, do you want the moon? I'll give you anything you need in a minute and not too soon. So take the power from the sea, do it slow, don't let go. Cool it, baby, make it last. If you want me, let it show. Now take the power from the sea, do it slow, don't let go. Cool it, baby, make it last. If you want me, let it show now.